Honey, yeah, open up your gate. Suit tera kala kala, jaan kad da maskara. Jimmy chupa ke turdi, patya tu dilli sara. Suit tera kala kala, jaan kad da maskara. Jimmy chupa ke turdi, patya tu dilli sara. Hai ni tera Jimmy chu. ये कल की है सब कुछ सुन हुआ पड़ा माइंड काम करा दानी जदों दी मैं देखी तेरी चल की है तुर दिए हिले कली वांगू लक कई मुंडे आंदे दिल होए उंज दिल्ली च मैं विखने पटाके फड़े पर तेरे आगे सारी लड़कियां हल्की हैं भाई जंदी है तबाई एक नंबर दी लुक जी करे मैं करावा तेरे नाल वर्ल्ड टूर बुक जे तू गड्डी छड्डी दी यकीन भी मर रखी तेरे यार ने नी आला चाबी चौक हर पासे चर्चे ने तेरे यार दे जाके पूछना को फुकी फड़ा मार दे मेरे कानू आ गई पसंद सोनी है नी एक एक कुट्टू जेड़े जेड़े तेनू तार दे हाय नी तेरी चाल ना बाबी